przeznaczoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 19 czerwca. Na zegarze 12. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska przed szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, mówi w Gdyni premier. Nowym szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości będzie Joachim Brudziński. W Pekinie pierwsze od 5 lat spotkanie szefa amerykańskiej dyplomacji z przywódcą Chin. Polska stoi przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu otworzył w Gdyni czwarte forum Wizja Rozwoju. Przez dwa dni przedsiębiorcy, eksperci i politycy będą rozmawiać m.in. o innowacjach w gospodarce i przemyśle, a także o rozwoju energetyki. Z Gdyni Przemysław Lis. W trakcie swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska już uczestniczy w światowej rewolucji cyfrowej. Świadczy o tym m.in. cyfryzacja usług publicznych czy zagraniczne inwestycje, jak choćby budowa w Polsce fabryki półprzewodników. Szef rządu podkreślił jednak, że by nasz kraj wykorzystał szansę z tym związaną, to rewolucja musi swoim zasięgiem objąć całą gospodarkę. Polska przeszła już, mogę powiedzieć, z dumą w ostatnich latach od systemu analogowego do systemu cyfrowego. Ale to jest infrastruktura, to jest baza, to są usługi publiczne dostępne w ogromnych ilościach, ale ten najważniejszy skok w gospodarkę przyszłości musi się odbyć przede wszystkim przy udziale przedsiębiorców. Szóste forum Wizja Rozwoju w Gdyni to 50 paneli, w których udział biorą eksperci, naukowcy, politycy i inżynierowie z wielu dziedzin. To także Kongres Srebrnej Gospodarki skierowany do seniorów. Wydarzenie potrwa do jutra. Gdynia, Przemysław Lis, Polskie Radio. Europoseł Joachim Brudziński został nowym szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że taką decyzję podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. To dobry wybór, ocenił w radiowej jedynce szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Nie jest zaskoczenie, nowa energia, z którą będziemy kontynuować kampanię, bardzo dobry wybór. Joachim Brudziński jest jednym z wiceprezesów PiS, odpowiadał m.in. za zwycięską dla Prawa i Sprawiedliwości kampanię wyborczą w 2019 roku. W Berlinie rozpoczynają się niemiecko-chińskie konsultacje rządowe. To pierwsza wizyta zagraniczna premiera Chin Li Qianguanga po objęciu urzędu w marcu. Niemieckie media piszą, że stosunki między obu krajami są naznaczone rosnącą nieufnością. Z Berlina Wojciech Osiński. Dziennik Frankfurter Rundschau zauważył, że przed wizytą chińskiej delegacji w Berlinie nie zabrakło po obu stronach dyplomatycznej giętkości. Po długiej ciszy oba rządy zadeklarowały gotowość do pogłębiania dialogu. Ostatnie debaty pokazują jednak, jak duże są wciąż wzajemne pokłady nieufności. Czytamy, podobną opinię wyrażają chińscy komentatorzy. Chiny i Niemcy znajdują się w fazie krytycznej samorefleksji, choć ostatnio nie zabrakło jadu sączonego w nasze wzajemne relacje. Może to właśnie odpowiedni moment na rozmowy, zwłaszcza kiedy wydarzenia na Ukrainie i w Tajwanie wpływają na sytuację globalną, ocenił pekiński politolog Wu Qiang w rozmowie z telewizją ARD. Niemieckie media przypominają o ostatnich zawirowaniach na linii Berlin-Pekin. Zdaniem współrządzących Zielonych, Chiny korzystają z każdej okazji przechwytywania informacji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Tymczasem w Pekinie zakończyły się właśnie rozmowy goszczącego w Chinach szefa amerykańskiej dyplomacji Antonego Blinkena z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. To pierwsze spotkanie sekretarza stanu USA z przywódcą Chin od 2018 roku i ma pomóc w przygotowaniu rozmów Xi Jinpinga i prezydenta Joe Bidena. Sieć banków, które dotychczas przystąpiły do programu Bezpieczny Kredyt 2% jest wystarczająca, by obsłużyć wnioskodawców, mówi w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Od 3 lipca będzie można ubiegać się o kredyt z obniżonym oprocentowaniem na zakup pierwszego mieszkania. No, w programie Trzecim Polskiego Radia Waldemar Buda przekazał, że do programu przystąpiły trzy największe banki w Polsce, które mają placówki w całym kraju. Teraz jest kilka w tych ostatnim czasie. Myślę, że kolejne będą dochodzić, ale już te kilka banków to są największe banki. To powoduje, że kredyt 2% w Polsce będzie można uzyskać w ekspozyturach na poziomie kilku tysięcy, bo tyle jest placówek tych kilku banków. Więc nawet gdyby inne nie przystąpiły, to mamy już taką sieć, że w każdym powiecie jest co najmniej kilka ekspozytur, które będą przyjmowały te wnioski. Bezpieczny kredyt 2% będzie przyznawany osobom do 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu. Maksymalna wysokość kredytu dla jednego wnioskodawcy to 500 tysięcy złotych. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Rozpoczynają się prace konserwacyjne wieży radiostacji Gliwice. Do 6 października teren wokół oraz oddział muzeum będzie zamknięty dla zwiedzających. Wyłączone zostanie także oświetlenie wieży. Mierząca 111 metrów wieża radiostacja Gliwice przy ulicy Tarnogórskiej to najwyższa drewniana konstrukcja w Europie i najwyższa drewniana wieża nadawcza na świecie. Została wzniesiona w połowie lat 30. XX wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek upływa pod znakiem bardzo dobrej pogody, zachmurzenie mało i umiarkowane, ale okresami może wzrosnąć do dużego. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 15 mm, na północy wschodzie do około 20 mm. Na termometrach od 21 do 25 stopni, na wschodzie około 26, na północy do 29, na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem 18-20 stopni oraz w rejonach podgórskich Karpat, tutaj 21 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i nieznacznie będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Alior Bank, wydawca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Na zegarze 7 minut po 12. Radosław Nałęcz z tej strony. Dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień, ale rozpoczynamy też program Trójka do trzeciej w składzie Katarzyna Filc-Wojtkowska, która program będzie realizować, no a program przygotował również Rafał Wodziński. Dzisiaj i o serialach, i o filmach, ale również odwiedzimy festiwal Dwa Teatry. To wszystko do godziny 15. Tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze.

Trójce to trzeciej Limahl i Neverending Story, czyli niekończąca się opowieść. Jeden z tych filmów, które znamy doskonale, zwłaszcza jeżeli urodziliśmy się w latach 80., bo to był rok 1984. Wiele osób uważa ten film za epicki. Epicki film fantazy produkcji niemieckiej w reżyserii Wolfganga Petersena, który był jedną z najdroższych produkcji spoza USA i Związku Radzieckiego w ówczesnych czasach. W dniu premiery ten film tyle kosztował z uwagi na efekty specjalne, które zostały zastosowane. W sumie powstały trzy części tego filmu, niekończąca się opowieść. Można z ciekawości obejrzeć i zweryfikować to, co pamiętamy sprzed lat, z tym, jaki odbiór tego filmu byłby współcześnie. Mówiłem o wielkich pieniądzach, a ten kult pieniądza to jest coś, czym się teraz zajmiemy. Kult pieniądza jest bardzo często spotykany w amerykańskich filmach, zarówno tych sprzed lat, jak i zupełnie nowych. Motyw pieniędzy w ich produkcji był popularyzowany wespół z rozwojem kina amerykańskiego. W ostatnich latach jest również często spotykany w scenariuszach seriali. I o tym już teraz Monika Suszek. Pieniądze sprawiają, że świat się kręci. Tak ponad 50 lat temu wyśpiewała Liza Minnelli w filmie Kabaret, oczywiście opisujący miłość i miłość do pieniędzy. Te zresztą były i są podstawą wielu hollywoodzkich scenariuszy filmowych, od romansów, thrillerów, po dramaty, komedie czy horrory. Niezależnie od fabuły, temat pieniędzy często był krytycznie przedstawiany, mówi filmoznawca profesor Rafał Szczerbakiewicz z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Każde pokolenie ma jakby swoją przeprawę właśnie z kapitalizmem w Ameryce i to jest bardzo ciekawa cecha amerykańskiego kina, to znaczy właśnie stosunek Hollywoodu, który jest przecież jedną wielką maszynką do robienia pieniędzy, przynajmniej był niegdyś, do mechanizmów finansowania państwa amerykańskiego, to, że ten stosunek jest krytyczny na ogół. To znaczy, że właśnie, że ten kult pieniądza, który jest oczywisty w Stanach Zjednoczonych, jest jakoś silnie powiązany z American Dream, z tymi obietnicami sukcesu przede wszystkim ekonomicznego. Jest przepracowany przez kino amerykańskie w tych najlepszych oczywiście realizacjach właściwie przeciwko temu kultowi. No to jest zresztą bardzo dobra cecha każdego kina, które rozwija się w demokracji, to znaczy to, że kino jest w stanie być jakby autokrytyczne, że podejmuje pewne środki zapobiegawcze, jeśli można by powiedzieć, że Amerykanie zawsze mieli coś w rodzaju kinomoralnego niepokoju, to ono właśnie dotyczyło tych spraw finansowych. Motyw pieniędzy był szczególnie popularny w latach 70., 80. minionego wieku. To wówczas powstały takie filmy jak Arbitraż, Kasyno, Kolor pieniędzy, ale nie tylko. Oczywiście myślimy o Oliwierze Stone i Wall Street, czyli właściwie takim sławnym rozliczeniu właśnie z tą machiną finansową w Nowym Jorku. Z Martinem Scorsese kilkanaście lat później, Wilkiem z Wall Street, żeby być przy tej tematyce Wall Street. Ostatnio na pewno wszyscy oglądają Zapartym tchem, który już ostatni sezon sukcesji. To są takie te tematy mówiące właśnie o tych mechanizmach rządzących światem wielkiego biznesu. I one wszystkie właściwie polegają na wytykaniu tych etycznych niedostatków gromadzenia pieniędzy. A jedną z pierwszych takich prób rozliczenia społeczeństwa przemysłowego podjął Charlie Chaplin w filmie Dzisiejsze czasy. Komediodramat, w którym główni bohaterowie dążący do bogactwa po wielu perypetiach zdają sobie sprawę, że pieniądze niekoniecznie prowadzą do szczęścia. Nawet ludzie najbiedniejsi, którym niewiele w życiu się udaje, mogą się z niego cieszyć, gdy będą tylko trzymać się razem. Rządza pieniądza na wielkim ekranie, czyli wielkie, pokaźne finanse, które no, były przez wielu reżyserów, wielu twórców podejmowane i był to taki temat przewodni. Myślę, że każdy z nas mógłby przynajmniej 5 takich filmów albo seriali, które właśnie dotykały tego tematu, wymienić. 19 minut po 12, trójka do trzeciej. But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of

się jakoś ułożyło, że w pierwszej godzinie naszego spotkania w programie Trójka do Trzeciej podejmujemy z jednej strony tematy wielkich pieniędzy, a z drugiej strony tematy filmów, seriali również. I tak to już jest, że wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Billions to jest serial, który zyskał ogromną popularność, ale nadchodzący siódmy sezon, siódma odsłona tego serialu będzie zarazem ostatnią odsłoną, więc o tym też porozmawiamy w tej godzinie, a gościem będzie Adam Siennica, filmoznawca. Teraz przed nami Kaiser Chiefs i Ruby. Trzeci Polskiego Radia. Somebody's jumping the car and they're down at the body of blurry. Don't know when to stop, so you take it too far. And I know who you are, and I'm left in the dark till I'm worried. Oh, it hurts me. Jaded, Miley Cyrus, już za nami. Teraz 12.31 na zegarze. Czas, żeby porozmawiać o pewnym serialu, który kończy swój żywot. Co prawda został jeszcze jeden sezon, ten siódmy, który będzie ostatnim zarazem, ale już teraz fani są pewnie zrozpaczeni, że ich ulubieni bohaterowie, a także historie, to jest coś, co niebawem przejdzie do historii. W trójce do trzeciej mamy gościa, Adam Siennica, filmoznawca, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się i od razu chciałem zapytać o serial Billions. Stał się bardzo popularny. 7 sezonów to jest dużo i to tylko i wyłącznie świadczy o sukcesie tej produkcji. Czy pan jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się wziął fenomen tego serialu? To jest dość trudne pytanie, ale myślę, że jakościowo jest to produkcja po prostu wybitna. Nie tylko pod kątem scenariuszowym, gdzie mamy historię dość wciągającą, angażującą, ale przede wszystkim też aktorskim, bo od początku był to pojedynek Paula Giamattiego z Damienem Lewisem jako postacie po przeciwnych stronach barykady i właśnie to jest najbardziej obiecujące w tym finałowym sezonie, bo Damian Lewis powraca w nim po przerwie, bo z uwagi na śmierć żony w poprzednim sezonie go nie było, musiał odejść z obsady. Tak, Adam, znaczy aktor, który Damian Lewis, czyli jeden z tych aktorów, który wciela się w jedną z głównych ról, to też jest postać z tego, co dobrze kojarzę i pamiętam, z innej niezwykle popularnej produkcji, czyli z Dextera. Jak najbardziej. Dextera i nawet można powiedzieć dalej, Kompania Braci. Dokładnie tak, więc tutaj no jakby sukces przynajmniej obsadowy był zagwarantowany w pewnym sensie, bo bardzo często producenci wybierają właśnie takie twarze, które są niezwykle znane, popularne, nośne, nie ujmując również Paulowi Giamattiemu, który też jest bardzo popularnym, rozpoznawalnym aktorem. Co prawda on często się pojawia jako ta postać drugoplanowa, ale właściwie wszystkie filmy, które kojarzę z tym aktorem, to również były produkcje, które zapamiętywałem, zapadały w pamięć i które też cieszyły się sukcesem. Więc to jest to pytanie, czy obsada to jest gwarancja tego sukcesu, czy niekoniecznie? Tak myślę, właśnie to jest główna gwarancja tego sukcesu obok dobrego scenariusza, bo nawet z dobrym scenariuszem aktorzy pozbawieni tego talentu i charyzmy jak ta dwójka nie udźwignęłaby tego. I dlatego też przyszłość tego uniwersum, o tym już będzie niedługo uniwersum, jest dla mnie zagadką, ponieważ zaplanowali 3 spin-offy tego serialu. Billions Miami, Billions London i Trillions. I tutaj też kluczem będzie obsada, bo jeśli nie znajdą kogoś, kto tak porwie tych widzów tej historii, może być problem. Z jednej strony mamy skutecznego prokuratora, a z drugiej strony mamy rekina finansjery. My dzisiaj w programie między innymi zajmowaliśmy się tematem wielkich pieniędzy w popkulturze, w filmach, w serialach. Jest to taki temat, który jest nośny i bardzo chętnie wykorzystywany przez twórców. Te wielkie pieniądze to jest coś, co interesuje nas, widzów, i przy okazji też sprawia, że kolejny kamyczek możemy dorzucić do tego ogródka. Czyli mamy i obsadę, mamy też tematykę. A co czeka nas w tym siódmym sezonie? W tym sezonie pewnie ponowne starcie dwóch przeciwstawnych właśnie bohaterów, bo to jest coś, czego możemy oczekiwać, czym możemy się już ekscytować, bo znów zobaczenie ich razem na ekranie to coś, przez co ten szósty sezon, ten poprzedni, nie był tym samym, co pierwsze sezony. To właśnie będzie klucz do tego, żeby zakończyć z przytupem. Ale co dokładnie się wydarzy, niestety trzymają to w tajemnicy, żeby zaskoczyć i wywołać większe emocje. I bardzo dobrze, że tak się dzieje. Nie powinno się psuć nikomu zabawy. I dlatego też trudno jest mówić o serialu, zwłaszcza jeżeli wśród słuchaczy są osoby, które nie widziały Billions, więc w jaki sposób bezpiecznie możemy zarekomendować tę produkcję? Trudne pytanie, bo w sumie jest to na pewno, że dla każdego, kto oczekuje dobrej, mocnej, soczystej historii z wyrazistymi bohaterami, którzy z uwagi na całą okoliczność historii związanej właśnie z prokuratorem i miliardami dolarów w tle, może wywołać więcej emocji niż naprawdę oczekujemy. Bo Billions to przede wszystkim właśnie postacie. One napędzają to wszystko i jeśli widzowie szukają czegoś takiego, nawet, zawsze mi się kojarzył Billions z czymś takim jak House of Cards, tylko czy się tam ma polityka, tutaj mamy świat finansjery, ale te same podobieństwo jest w tym, że postacie, historia z wielkiego świata potrafi zaangażować w mało co. Panie Adamie, w takim razie zrobimy sobie taki oddech, krótką przerwę i jeszcze na chwilę do tematu wrócimy, także proszę zostać z nami. Jak najbardziej. To save the life I live, I'm gonna be iron. Za 20 minut 13, trójka do trzeciej. Jest z nami Adam Siennica, filmoznawca. Rozmawiamy sobie o serialu Billions, o produkcji, która no niestety się kończy. Co prawda jeszcze jeden sezon przed nami, ale to już jest ostatni, siódmy sezon tej produkcji. No i pan Adam przed piosenką wspomniał, że można serial Billions porównać do House of Cards. No i wydaje mi się, że to jest takie trafne i dosyć plastyczne porównanie. Ale taką gwiazdkę powinniśmy tutaj postawić, bo House of Cards dotyczyło świata polityki. Jak najbardziej, więc jeśli mamy porównywać z czymś, co dotyczy właśnie podobnego tematu, to bez wątpienia Sukcesja, to jest ten serial. Wymieniliśmy już dzisiaj na antenie filmy związane z wielkimi pieniędzmi, między innymi Big Short, albo Wilk z Wall Street, albo Rząd za bankiera. Te produkcje, które są na koncie Hollywood i które cieszyły się wielką popularnością. I też wspominaliśmy, że temat pieniędzy to jest temat dosyć często podejmowany przez twórców. A jakie ma pan rekomendacje odnośnie takiego kina? Kina związanego właśnie, a to z przekrętami, a to z wielkimi fortunami, coś, co warto zobaczyć. Poza oczywiście wspomnianą Sukcesją, która jest najlepszym, z czymkolwiek moglibyśmy oczekiwać, bo jak Billions to dobry serial, to Sukcesja to arcydzieło na miarę czegoś ponadczasowego, a z filmów tak myślę, że to nie jest może do końca idealnie dobra matematyka, ale seria Ocean's Eleven, gdzie mamy właśnie historię właśnie złodziei, którzy muszą dokonać skoku po wielkie pieniądze. To jest dość podobne tematycznie. A obok tego na pewno Ridley Scott i jego Wszystkie pieniądze świata, które stały się słynne przez to, jak Kevina Spacey'ego musieli wyciąć i zastąpić go innym aktorem. Też jest to dobre i ciekawe kino. Na pewno warte uwagi. No dobrze, to w takim razie jeszcze kontynuując wątek serialowy, jak to wygląda w przypadku serialu? Bo tak sobie pomyślałem, tutaj wiemy, że jest ostatni, siódmy sezon, powoli zamykamy jakby życie tego serialu, ale z drugiej strony nie zamykamy życia uniwersum. Czy fani mogą spodziewać się kolejnych produkcji? Bo wspomniał pan właśnie o tym, że często twórcy przy okazji tych najbardziej popularnych produkcji korzystają z takiego narzędzia, czyli z sequeli albo z prequeli, czyli z czymś, co jest albo kontynuacją, albo wprowadza nas do tego podstawowego dzieła. No jak najbardziej, tak jak wspomniałem, Billions ma w Stanach 3 seriale, które będą się rozgrywać obok tego, co było w oryginale, albo przed tym, co było w oryginale, więc będzie i prequel, i spin-off o kimś innym, co jest bardziej związane tematycznie z oryginałem niż poprzez postacie, które mogą się tutaj pojawić. Takie podejście jest ostatnio dość popularne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ telewizje one czują, że to, co najbardziej przyciąga właśnie widzów, to oparcie się na znanych franczyzach, a Billions tym oczywiście jest, i dzięki temu mogą osiągać większe sukcesy, tak samo jak w Panach jest kolejny Dexter, który będzie prequelem tych wydarzeń, które znamy doskonale. To pozwala osiągać sukces, bo ludzie lubią znane uniwersum, a dzięki rozbudowywaniu ich o nowych bohaterów, nowe historie, to daje coś, co od razu będzie mieć duże zainteresowanie. To sprawia właśnie, że twórcy nie są bezrobotni, tak? Fani są szczęśliwi, czyli właściwie każdy jest wygrany na takim, w tym układzie. Natomiast czy to nie powoduje, że to dzieło jest trochę jednak rozwadniane? Nie sądzę, bo jednak tworzenie nowych seriali w tym samym świecie nie sprawi, że ten oryginał przestanie mieć swoją jakość i tę moc, która do tych widzów się odwołuje. Ono to rozbudowuje, te projekty rozbudowują wszystko to, co było przygotowane tam, ale nie przeczą temu. Nagle nie sprawiają, że Billions straci swoją przekonywalność, te emocje. To zawsze będzie ten, ale tworzenie czegoś nowego potrafi wykorzystać potencjał, który oryginał zrobił i dlatego oni w to idą. Nie nazwałbym ich bezrobotnymi, bo jednak tutaj trzeba naprawdę wykazać się diabelnie bardzo dużą kreatywnością,

Disco Machine, dopamin, czyli ten hormon szczęścia, tak? Ta dopamina, która też między innymi się wytwarza, kiedy jest taka piękna pogoda za oknami. A że słonecznie i pogodnie, no to wiemy o tym. Dodatkowo może się nieco zakotłować na niebie, bo mogą pojawić się opady deszczu i burze, ale też na termometrach 29 stopni Celsjusza, tutaj takie wartości mogą się pojawić na południowym zachodzie. Jeśli już jesteśmy przy tej mapie pogodowej, no to palcem po mapie skierujemy się, wodząc, skierujemy się na północ. Tutaj między innymi o Radio Story, czyli historia polskich stacji komercyjnych, które powstawały w latach 90. I o tym też po godzinie 13 państwo usłyszał. Przed nami Mike Oldfield. Zabierzemy państwa do Francji. Za chwilę 13, za chwilę serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian,